Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwar De Niyo Yabivuze, ninaanzia nchini Burundi. Umwagiliaji mfumo wa kilimo unaogonga vichwa vya habari huko Karusi, laandika shirika la habari la Burundi ABP. Kwa mjibu wa gazeti hili, wakazi wa kijiji Nkoronko tarafani Buhiga wamelewa umuhimu wa kutumia maji ya mito hasa wakati wa kiangazi. Kwa mjibu pia wa Space Havyarimana, bwana shamba wa tarafa aliyefanya ziara ya tathmini Jumatano Agosti 14 mwaka 2024, naye mkurugenzi wa ofisi ya mazingira kilimo na ufugaji mkoani Karusi Jean Severe Sinzo Batohana alifafanua kwamba idadi kubwa ya wakulima haswa wale wa vijiji vya Gasivya, Gasenyi, Rudaraza, Koronko na wengine tayari wanajua jinsi ya kunufaika na mfumo wa umwagiliaji, na kuongeza kuwa kwenye kijiji Nkoronko mashamba ya bilinganya yanafikia wakati wa mavuno na mengine kuota yale ya vitunguu katika hatua za ukuaji tofauti kama yale ya mahindi, njegere na miwa yanapamba kijiji hicho. Kutoka Burundi nielekee nchini Rwanda, ambapo gazeti la The New Times limechapisha kuwa baraza la mawaziri tarehe 23 Agosti liidhinisha sera ya viwanda ya Rwanda, ambayo Wizara ya Biashara na Viwanda ilionyesha inalenga kuchangia dira ya 2050 ya Rwanda kwa kuharakisha mabadiliko ya kimuundo ya nchi na kuwezesha maendeleo ya sekta ya kibinafsi yenye ushindani na inayolenga mauzo ya nje. Sera hiyo mpya ina nguzo tano ambazo ni kuboresha uwezo wa viwanda katika viwanda vinavyolenga mauzo ya nje, kuongeza kiwango cha uwekezaji na upatikanaji wa fedha, kuendeleza teknolojia, uwezo wa sayansi na uvumbuzi, kujenga miundombinu inayohitajika na mipango ya anga, pamoja na kusaidia ukuzaji wa kijani. Sekta ya viwanda chini Rwanda ilichangia 22% ya pato la taifa mwaka 2023, wakati lengo ni 24% mwaka 2035 na 33% mwaka 2050 kulingana na dira ya 2050. Kutoka Rwanda nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kulingana na gazeti la Actualite.cd, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na hali ya kutisha ya usalama inayoashiria mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa kibinadamu, utekaji nyara na mipango na mapigano makali katika majimbo kadhaa. Wafanyakazi sita wa kibinadamu waliuawa nchini humo kati ya Januari na Juni mwaka 2024 kulingana na Bruno Lemarquis, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanzo wa kunukuu, zaidi ya matukio 200 yalilenga moja kwa moja wasaidizi wa kibinadamu nchini na 11 walitekwa nyara katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Mwisho wa kunukuu, alisema. Mratibu huyo alitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kukomesha hali ya kutojali wahusika wa mashambulizi haya, akisisitiza kwamba wasaidizi wa kibinadamu kwa vyovyote vile hawastahili kulengwa. Na huko Tanzania, mtazamo hasi chanzo wanafunzi kukimbia hisabati laangazia gazeti la Mwananchi, wakati wanafunzi wengi hususan wa kike wakitajwa kukimbilia somo la hisabati kwa madai kuwa ni gumu. Mtazamo hasi juu ya somo hilo ndani ya jamii umetajwa kuwa moja ya sababu za wanafunzi kuliogopa somo hilo. Hayo yamesemwa leo Jumatatu Agosti 26 mwaka 2024 na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Eden Garden wakati wa uzinduzi wa programu ya elimu kwa vitendo inayohusisha masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi, sanaa, hisabati, shule ni hapo kwa lengo la kukuza vipaji. Mwalimu huyo wa shule ya Eden Garden huko Moshi Kilimanjaro, Samuel Salomoni, amesema pia baadhi ya walimu wamekuwa wakiwajengea wanafunzi mtazamo hasi kuwa somo la hisabati ni ngumu, jambo alilosema huwafanya wanafunzi kukata tamaa na kuchukia somo hilo. Amesema wanafunzi wanapaswa kujua kuwa hisabati inatumika katika maisha ya kila siku, hivyo ni muhimu kubadili mtazamo wa jamii kuhusu somo hilo. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mimi Lomar Denio Evuzeni naelekea moja kwa moja nchini Uganda. Kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP kwa ufupi, Robert Kyagulanyi, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine, ametoa onyo kali kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF kwa ufupi, ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni, anaweza kuwa kiongozi hatari zaidi kuliko baba yake ikiwa tapanda urais, limeangazia gazeti la The Nile Post. Kyagulanyi alijitetea kuwa dalili zote zinaonyesha Muhoozi angekuwa mkandamizaji zaidi kuliko baba yake iwapo angechukua mamlaka. Mwanzo wa kunukuu: kwa mtoto wa Jenerali Museveni, hiki sio tu tishio, tayari ameonyesha kuwa anaweza kuwa mkatili zaidi kuliko baba yake. Makovu ya kakwenza pamoja na mengine ni ukumbusho wa kudumu wa kile anachoweza. Kyagulanyi mwisho wa kunukuu. Kyagulanyi alionya Jenerali Muhoozi hivi majuzi, alizua mzozo kwa kutuma ujumbe kwenye Twitter zamani X, Twitter ya zamani hivi leo X, akionya kwamba yeyote anayetilia shaka urais wake ujao atakabiliwa na madhara. Na huko Kenya, maafisa wa afya kaunti ya Kakamega wanachunguza kisa kinachofanana na homa ya nyani kilichoripotiwa siku moja baada ya taifa kurekodi kisa cha pili cha virusi hivyo na kuzua hofu kuhusu kusambaa kwa ugonjwa huo nchini Kenya, laandika gazeti la Taifa Leo. Mkurugenzi wa huduma za afya nchini Tabitha Kiverenge alisema mgonjwa aliyesafiri katika nchi jirani ya Uganda alionyesha dalili zinazofanana na mpox. Mwanzo wa kunukuu: chembe kutoka kwa mgonjwa huyo zimepelekwa kufanyiwa vipimo katika maabara ya serikali. Tunasubiri matokeo ili kuthibitisha ikiwa mgonjwa huyo anaugua virusi hivyo au la. Kwa sasa ni tuhuma tu, mwisho wa kunukuu, alisema Bwana Kiverenge. Mgonjwa huyo alikuwa na homa kali ambayo madaktari walisema ilikuwa zaidi ya vipimo vya kawaida, ikiwemo vipele na makovu mwilini. Kulingana na afisa huyo wa afya, mgonjwa huyo ametengwa na anatibiwa. Haya yamejiri baada ya wizara ya afya kuthibitisha kisa cha pili cha mpox Ijumaa hii, ama ugonjwa wa homa ya nyani. Kutoka Kenya tuelekee katika nchi jirani ya Sudani Kusini, ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kwamba mbunge mmoja nchini humo amejiuzuru akishtumu serikali ya Juba kwa kushindwa kukabiliana na hali mbaya ya kiuchumi nchini humo. Peter Mabio Laini Luo, ambaye pia aliwahi kuwa kamishna katika tume ya huduma za bunge, ni mwanachama wa muungano wa upinzani wa Sudani Kusini SSOA. Luo alisema uamuzi wake ulitokana na hali katika nchi ambayo takriban 10% ya watu bado hawajui kusoma na kuandika, huku kukiwa na ukosefu wa shule na hospitali bora, watu wakifa kutokana na njaa na magonjwa yanayoweza kuzuilika. Aliongeza, mwanzo wa kunukuu, ninajiuzuru kwa sababu kuhudumu katika serikali hii kumekuwa dhihaka na tapeli. Kujiuzuru kwangu pia kunapaswa kuambia wengine kwamba mimi ni mtu wa fikra huru na naweza kuacha nikiamini ninachofanya ni kinyume na imani na dhamira yangu, mwisho wa kunukuu, alisema mbunge huyo. Na kwa kuhitimisha nchini Somalia, kwa mujibu wa gazeti la Somali Guardian, ripoti za kupangwa kutumwa kwa wanajeshi wa Misri kwenye mpaka kati ya Somalia na Ethiopia zimejusha mvutano, huku maafisa wanaounga mkono Ethiopia na nchi wanachama wa shirikisho wakipinga jaribio la Cairo kupata nafasi katika eneo ambalo wanalidhibiti. Hivi karibuni Misri imeahidi kujiunga na AUSOM, ujumbe mpya wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia. Uamuzi wa Somalia wa kuvifukuza vikosi vya Ethiopia unafuata shutuma kwamba Addis Ababa imehatarisha mamlaka ya Somalia na uadilifu wa ardhi kwa kufanya mazungumzo ya makubaliano ya kufikia bahari na Somaliland, eneo lililojitenga kaskazini mwa Somalia. Mataifa ya kikanda inahofia kwamba Somalia inaweza kuwa uwanja wa vita kwa ajili ya maslahi ya kisiasa ya Cairo, hasa kutokana na mzozo unaoendelea kati ya Misri na Ethiopia kuhusu bwawa kuu la ufufuo la Ethiopia ama bahari do la Renaissance. Na mpenzi msikilizaji, kwa dondo hizo kutoka Somalia sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika dondo nyingine hapo kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomwari de New Ivuze. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.